Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Быў Дон Хасе з Кастылі, а жонка, дакладней разумнейшая зудоў, а была па радаводу арагонка. Яна хацела, каб Жуан гатоў быў да вайны і разбіраўся тонка ў ваенных справах з маладых гадоў, не хродзячы стралялі, фехтавалі і крэпасці жаночы кляштар бралі. Каб сынам быў здаволены кароль, яна яго выхоўвала духоўным і паслухмяным, лічачы кантроль педагагічным метадам галоўным. Ты толькі сыну паспытаць дазволь смак волі за штыкетнікам ахоўным, і ён вучыць не будзе астраномію, а стане зазіраць у анатомію. Ён вывучаў больш нежывыя мовы, а найбольш абстрактныя з навук усіх, мастацтвы штучныя, чые асновы грунтуюцца не на страстях людскіх. А ўсё, чые 2-3-4 словы прафесарам прамоўлены услых, маглі сказаць фантазіі ягонай, скуль рот людскі, а было пад забаронай. Класічны накірунак выхавання прынёс шмат клопатаў, калі дайшоў настаўнік вопытны да выкладання прыгод багінь распусных і багоў. Са скуры лез ён дзеля апраўдання ўсіх учынкаў іхніх і грахоў, але не змог прадухіліць нападу на Энеіду і на Іліяду. На дзіва грэшныя пісалі творы у свой час Авідій і Анакрэон, пра любадзейства і распусты ўзоры Катул, Сафо, хаця апошній Лон Гін Одыпеў, і геній той, каторы стварыў «Формозум пастор Корыдон», на жаль, пачварней гэтая эклога у Вергілія за іншыя намнога. Лукрэцыя бязбожнасць уяўляла для страўнікаў найгоршую затрут. Я не магу хваліць і Ювенала, яго вульгарнасць вартая суд. Ці можа эпіграмы Марцыяла хтось палюбіць за грубасць іх і бруд, тым болей чалавек высакародны, уплыў іх на людскія душы шкодны. Вучыў Жуан іх па выданнях школьных, што цэнзарамі пільнымі былі, пазбаўлены мясцін сваіх фрывольных, дзе ў тлумачэннях месца адвялі для вынятак, разбэсціць вучня здольных, бо цэнзары, напэўна, не маглі сказіць нахабнасць сціплага паэта і згладзілі крыху злачынства гэта. Лічу, пашанцавала тым мясцінам, бо размясціўшы выняткі ў канцы ад пошуку тых месцаў гэткім чынам, падлеткаў вызвалілі выдаўцы, Ды зробяць гэта прыкрым успамінам праз нейкі час духоўныя айцы, з выстаў, як мармуровыя муры, і зноў на месцы вернуцца купюры. Былі у маленькім трэбніку Інэсы блюзнерскія малюнкі, і калі яна ў яго заглядвала ў час месы, то часта пазірала на палі, дзе ўсе апосталы бы геркулесы намаляваны голымі былі. Інэса гэты трэбнік шанавала, ды ад вачэй жуанавых хавала. Ён пропаведзі вывучаў, вядома, каб добра ведаць жыцці ўсіх святых, чытаў і Єраніма, Хрызастома, ды не запоем, і прычыцца іх не ведаў нават, што такое стома. Найлепшы з прапаведніка ўсіх – блажэнны Аўгусцін. Яго грахамі употай захапляемся мы самі. Была яго спакуса ад Жуана Інэсаю, о, бедны Аўгусцін, пад 10 пячаткамі схавана, як і пры мужу, бабак і жанчын, якіх зрабіла пудзілам загана, і кім не можа спакусіцца сын, хітруха пакаёўкамі наймала, і ў гэтым ёсць карыснага нямала. Сярод набожнасці і увагі рос Жуан маленькі, непрыкметна гэтак, у 6 ягнятка з воўнаю валос. А ў 11 прыгажун падлетак, здавалася, што з кожным годам лёс Жуана набліжаў да райскіх кветак. Ён то вучыўся, то наведваў храм, то аддаваў сябе духаўнікам. У 6 ён, значыць, выглядаў ягняткам, а ў 11 мілым хлапчуком, хоць мог незадаволены парадкам ці іншым нечым грукнуць кулаком, ды дзякуючы маці і заняткам нарэшце стаць спакойным юнаком, хоць болей за вучоных безвалосых засвоіў ісцін малады філосаф. Так думала Інэса. Хоць дачасна прадугадаць нялёгка ход падзей, я ж ведаў, як Хасе улюбляўся страсна і ўжо нядрэнна разумеў людзей, і мне было, як і цяпер, няясна, Жуан святоша ці пралюбадзей. Здагадкі публікацыі не варты, тым болей злыя, з'едлівыя жарты. І я маўчу, маўчу належным чынам, зазначу толькі, каб я бацькам стаў і абзавёўся не дачкой, а сынам, яго б ні ў якім разе не аддаў на выхаванне праведным жанчынам, такім вось як Інэса. А паслаў яго б у школу я абавязкова, там вучаць больш грунтоўна і талкова. Я помню шмат гамераўскіх цытат, прызнацца з кожнай усяго па слову, нягледзячы, што шмат гадоў назад вучыў у школе грэчаскую мову, але мне ў месцы гэтым акурат пара зрабіць наступную выснову. Упэўнены, хоць сам я халасцяк, выхоўваць трэба хлопчыкаў не так. Былы падлетак малады, ужо юнак 16-гадовы, высокі, гожы, хоць крыху худы, як паш рухавы, хітрыкі і змовы Жуан рашуча адвяргаў тады, кідала позірк добры і суровы Інэса на любога, хто казаў, што сын яе нарэшце мужам стаў. Інэса сябравала з доннай Джуліяй. Святую чыстую яе назваць было недастаткова прыгажуней. Краса прывыкла з ёй суіснаваць, як з кветкай пах, салёны вал са шхунай, з Венерай пояс. Хочацца дадаць, без чар яна, як купідон без лука, любіць такую, цяжкая навука. Прыгожай Донны вочы адлівалі ўсходняй чарнатой, і маўрытанскае паходжанне красу не выдавалі, хоць іншае было ў яе іспанскае, калі гранатцы з бабдзілам палі на цёплае ўзбярэжжа афрыканскае, прабабка Джуліна не падалася, а назаўжды іспанкай засталася. Яе адзіны Дальга палюбіў і абвянчаўся з ёю. Гэткім чынам кроў маўрытанскую ён прышчапіў да роду, што забараняў мужчынам бязродных браць, і сам сябе губіў, або перавагу аддаваў кузінам, пляменніцам і цёткам, што на звод пусціць магло высакародны род. Той шлюб няроўны кволую пароду умацаваў і разняволіў, хоць прынёс крыві высакароднай шкоду, род сапсаваны пасвяжэў стакроць, і, кажуць, паляпшаўся год ад году, не навучылася ўтаймоўваць плоць прабабка Джулі ў клопатах штодзённых, і шмат дзяцей прыдбала незаконных. Парода з пакалення ў пакаленне ўсё паляпшалася, і вось яна знайшла найлепшых рыс у асабленні ў адзіным сыне, а ў яго адна дачка была, усім на захапленне, я ля яе хмялеў, як ад віна, але замужняя, з душой чулівай, і ў 23 яна была цнатлівай. Красуня утойвала агонь з пакусны вялізных чорных маладых вачэй, пакуль свае спякотлівыя вусны не раскрывала, і тады хутчэй любоў, чым гнеў на нечы ўчынак гнусны з іх вырывалася. Было лягчэй у іх заўважыць страсць, але ніколі красуня страсці не давала волі. Яе бліскучым валасам заколкі не заміналі абрамляць чало разумнае і светлае. Пяколкі ружовых шчок струменілі цяпло, з-пад броваў, што нагадвалі вясёлкі, ўсё аблічча радасцю цвіло. Апроч таго, красуня чарнавокая была, што даспадобы мне высокая. За 50 было ўжо старычыне, які асмеліўся прапанаваць руку і сэрца а маладой жанчыне. Яго параіў бы я прамяняць, іначай нельга ў сонечнай краіне, на двух мужоў, якім па 25. Жанчынам хочацца знайсці партнёра, якому 30 споўніцца няскора. Хоць гэта сумна, трэба ўсё ж прызнацца, судзіць я не збіраюся жанчын, на поўдні немагчыма не ўзбуджацца, і плоць не вінаватая ні ў чым, бездапаможнай можа аказацца спякота. Вось галоўная з прычын, што як малітвамі, так і пастамі не можам плоць утаймаваць мы самі. Як і Антонію, дапамагае не спакусіцца і не ўпасці ў грэх, што душы збэшчвае і разлагае народам поўначы халоўна. Холодны снег, там суд прысяжных штрафу падвяргае таго, хто прагне плоцевых утех, там за жанчыну згвалчаную франту даводзіцца плаціць па прэйскуранту. Альфонса, мужа Джулі, звалі так, з якім красуня, скажам, пражывала, быў для гадоў сваіх яшчэ мацак. Яна яго не надта шанавала, для рэўнасці ж падстаў яшчэ аднак свайму старому мужу не давала, а ён яе ўсё роўна раўнаваў, хоць рэўнасці сваёй не выдаваў. Яна была сяброўкаю Інэсы, хаця не напісала ні радка, супалі, думаю, іх інтарэсы ў тым, што паводле злога языка, з якога пачынаюцца эксцэсы, Інэса ведала халастяка, што ўрэшце рэшт зрабіўся мужам Джулі, іх словы страсныя суседзі чулі. Працягваўся і потым іх інтым, але яшчэ не з'ехаўшая з глузду, Інэса Джулю палюбіла, чым прыкрыла хітра ўласную распусту, якая стала стрыманай між тым, і што Альфонса выбар ёй па густу пераканаўча паказала нам, хоць роты не заткнула пліткарам. Не знаю, ці раскрыў хто вочы Джулі, ці здагадалася аб тым сама, ды рэўнасцю бяздумнай не дыхнулі ні разу вусны Джулі, і дарма старую песню пліткары цягнулі. А можа, да ганебнага ярма красуня абыякаваю стала, яна аб тым нікому не сказала. Яна любіла, хочацца прызнацца, гуляць з Жуанам, мілым хлапчуком. Было б ёй 20, а яму 13, я пэўна гэта б не лічыў грахом. Калі ж ёй 23, яму 16, як не ўсміхнуцца з гэтага тайком, дзе сонца поўдня долы сагравае, плоть, як і плот, імгненна выспявае. Іх зносіны змяніліся з гадамі. Жуан пачаў бянтэжыцца пры ёй, а ласкі Джулі стрыманымі сталі, хаця яны і з большай цеплынёй у потай друг на друга паглядалі. Бяздонны акіян душой сваёй было спасцігнуць цяжка для Жуана, бо ён яшчэ не бачыў акіяна. Халоднасць Джулі ўсё ж была пяшчотнай, з якою лёгкасцю з ягоных рук красуні ручка птушкай бесклапотнай выпырхвала, каб стаць прычынай мук душы ягонай, трапяткой і цнотнай. Напэўна, толькі Купідона лук усё рабіць умее так прыгожа, жазло Арміды так рабіць не можа. Красуня пахмурнела пры сустрэчы, хоць вочы выпраменьвалі цяпло і адхіляла ад Жуана плечы. Прызнацца, сэрца Донны не магло яшчэ ў сваіх пачуццях, што, дарэчы, для юнака тым даражэй было. Каханне хітрасці навучыць скора, яно само па сутнасці прытвора, ды страсть, як вочы б не глядзелі хмура, у змроку невядомасці гарыць, такая чалавечая натура, і нам яе ўжо не перастварыць. Бывае болей жудасная бура, калі захочуць хмары неба скрыць. Халоднасць, спрэчкі, кпіны і няласка, усе яны з прадвечнай страсці, маска, уздых, ці позірк, больш праўдзівы той, які мы сілай волі пабаролі. Пачую здых самотны за сабой, зірні на твар, што ўспыхнуў міма волі. Яны прадвесце страсці маладой, бязмежныя салоды і патолі. Каб гэтым авалодаў навічок, патрэбен выпадак або штуршок. О, Джуля, о, пакутніца нябога, якую хочацца пашкадаваць, адчуўшы, што разгневаць можа Бога, каб гонар мужа веру ўратаваць, яна, што і Тарквінія самога прымусіла б, напэўна, спасаваць, у прасвятой Марыі папрасіла, каб ад спакус яе абараніла. А ноч прайшла, зноў да Інесы ў госці прыехала сяброўка раніцой. Вось дзверы ціха адчыняе хтосьці. Не ён? О, дзякуй дзеве прасвятой! Пасля яшчэ і па яе мілосці не ён, і зноў, відаць, увечар той, ужо як напярэдадні паклоны, не біла Донна ля святой іконы. Яна з узнятай горда галавою спакусы ўсе пачне перамагаць, а не ўцякаць ад іх. Яна з сабою ніколі не дазволіць заўладаць яму далей той рысы, за якою канчаецца ўсё тое, што назваць яшчэ магчыма брацкім спачуваннем, павагай шчыраю ці шанаваннем. Каб нечай палюбоўніцай зрабіцца, красуню прымушаў сам сатана. Ад грэшных думак здолела б адбіцца, калі бы вольную была. Яна і стала б нават лепшай, бо ўлюбіцца ў некага ні грэха, ні віна. Такую тактыку прыстойным дамам я раю. Не! Кажыце, Дон Жуанам, няўжо каханне ганьба і крамола? Няўжо на свеце сапраўды няма кахання чыстага, як у анёла ці ў верніцы старой, якім сама жыву я? Думка гэтая калола ёй сэрца, і паверце, нездарма прыемна мне, усім кажу адкрыта, што думала яна так менавіта. Мне гэтага кахання ўстоі любы, яно такое светлае, яно, калі руку цалуюць, потым губы, хоць я кахаў не так, усё адно з каханкаю не быў ніколі грубы, бо чысціню ва ўсім люблю даўно. Скажу адно, сабе не варта шкодзіць, злачынец той, хто межы пераходзіць. Каханне ў межах доўгу да порога, дзе святасці канчаецца алтар, прыйшла яна да вываду такога: я шмат магу яму прынесці ўдар, я прамянямі пачуцця святога навекі азару Жуану твар. А што прынесці можа ўдар Жуану, не знала Джуля, я ж гадаць не стану. Здаволеная мужнасцю рашэння і абароненая чысцінёй, не маючы ніякага сумнення, што ўсё задуманае ўдасца ёй, гаротніца прыйшла да заключэння расстацца з ненавіснаю бранёй, больш непатрэбнай ёй перасцярогі. Не асуджай яе, чытач мой строгі. Бязвінным, лёгкім ёй здаваўся план, не можа быць прычынай бруднай плёткі 16-гадовы Дон Жуан. Калі ж узнікнуць крыватолкі ўсё-ткі, зважаць на іх не варта. Хрысціян, які бывае розум наш кароткі, паліла ж чэрнь, упэўненая ў тым, што гэта падабаецца святым. А што калі б змяніўся крута лёс, і муж памёр? О, Джуля, як магла ты падумаць так? О, барані Христос, ты ж перажыць не зможаш гэтай страты. Дапусцім, муж праз 7 гадоў памёр, а Дон Жуан падрос і стаў мужчынам. Няўжо ён, адкажыце, не партнёр такім удовым, як яна жанчынам? Пакуль жа гэты малады сеньёр хай вучыцца любві належным чынам, любві, якою любіць Серафім, і мне прыемна будзе побач з ім. Пра Джулю ўсё. Пяройдзем да Жуана. Хлапчук наіўны не падазраваў, што адбылося з ім неспадзявана. Ён страсны, як Медэя, адкрываў штось новае, што ад другіх схавана было дасюль, як сам ён меркаваў, хоць без смяротных серэнат матывы у сабе ён чуў, трывожны і маўклівы. У задуменні млосным, у маркоце блукаў па лесе часам Дон Жуан, не могучы даць рады адзіноце і не ўсвядоміўшы сур'ёзнасць ран. Я бадасобіўся, але не ў гроце, як валачобнік той, а як султан, які прыдбаў, каб не гняла маркота, гарэм замест пустэльніцкага грота. Каханне царства у адасабленні, у тым прытулку ціхім, дзе знайшлі супакаенні нашы захапленні. Яно там ходзіць Богам па зямлі. Я рад, што месца ў гэтым адступленні радкі паэта добрага знайшлі. Адно не ўцям, як можа захапленне суіснаваць з табой? Супакаенне. У вершатворца гэтага відаць, а былі высакародныя намеры старую ісціну нам нагадаць, што ў час кахання або ў час вячэры ніхто не хоча з нас, каб грукатаць пачаў хто-небудзь нечакана ў дзверы, якія зрэшты б я не адчыніў і ў верш супакаенні не пусціў. Задумлівы, разгублены, блукаў юнак Жуан ля раўчукоў празрыстых і для душы прыстанішча шукаў пад шатамі дрэў коркавых цяністых, сярод зялёных і духмяных траў, дзе твораў самых мудрых, самых чыстых напісана і прачытана шмат, а не такіх, як Ворцвардскі трактат. Так, Дон Жуан, не Ворцвард, аддаваўся сваёй самоце гэтаю парой, што больш на твары боль не адбіваўся і не псаваў гаротніку настрой. Ён мудраю прыродай любаваўся, і неўзабаве малады герой, не ведаючы нават, што ўлюбіўся, як Колрыч метафізікам зрабіўся. Ён думаў пра сябе, пра веліч свету, чаму дарога наша з праху ў прах, і хто прыдумаў недарэчнасць гэту? Ён думаў аб паветраных шарах, пра войны, землятрусы, што планету хістаюць, і чаму мы толькі ў снах і ў думках да высокіх зор сягнулі, і ўрэшце рэшт пра вочы мілай Джулі. Хто думкамі такімі апантаны, хто прагне вышыні і глыбіні, любоўю мудрай запатрабаваны, а той, хто гэта дзеля балбатні завучвае жыццём абрабаваны, сказаць, хто філасофскія агні ў ім запаліў, не набяруся смеласці, мо гэта плод звычайнай узмужнеласці. Кранаўся вецер, кудзераў лістотных, і галасы лавіў ягоны слых, а зрок яго паўсюдна бачыў цнотных спагадлівых багінь і німф лясных, якія часам да слабых смяротных сыходзілі і суцяшалі іх. Ішоў ён па сатурнаваму следу, і іншы раз не паспяваў к абеду. Сядзеў ён часам у альтанцы, схілены над кнігай Гарсіласа ці Баскана, уласнаю паэзіяй акрылены сярод лістоты, пырхаў дух Жуана, як пырхае лісцё, калі знясілены яго паверне вецер нечакана. Бы магам казачным зачараваная была яго душа несапсаваная. Хоць днямі мог ён марыць і чытаць, яму заўжды чагосьці не хапала, бо гэта не магло Жуану даць таго, чаго душа яго жадала, плеч, да якіх прыемна прыпадаць, і сэрца, што каханнем біцца стала, і пэўна нечага яшчэ, аб чым не будзем згадваць. Лепей прамаўчым. Хадзіў ён з вечным одумам на лбе і не ўтаіў ад прыгажуні Джулі, што ў гэты час яму не па сабе. І дзіўна, што Інэсу не кранулі прагулкі сына, і яго журбе даць рады неадкладна не памкнулі. А мо хоць празарліўкаю была, яна заўважыць гэта не змагла. Такое чуць усім, відаць, не звыкла. Але не раз на практыцы было з раўнівымі мужамі так, напрыклад, святую запаведь мужам на зло, не помню нумар, скрытна, каб не ўзнікла, зват розных і не трапіць у село, іх жонкі вельмі часта парушалі і сказанае мною пацвярджалі. Хоць жонкам ветраным не давяраюць сапраўдныя мужы, што не кажы, іх жонкі пастаянна пападаюць на бок другі дазволенай мяжы. З сябрамі іх, якім звычайна дбаюць, паціснуць рукі строгія мужы, а грымне гром прычыну ў іх залётах раўніўцы знойдуць не ў сваіх дурнотах. Бацькі цікуюць позіркам рысіным дзяцей, але іх блізарукі зрок не бачыць, што валодае іх сынам. Міс Фані, хоць зламыснікі што крок пляткараць аб нашчадку іх адзіным, калі ж даведаюцца незнарок, усё ж яны пра сынавы прыгоды клянуць усіх і плачуць, як заўсёды. Была Інэса хітрая жанчына, і, думаю, паводзіны яе другая абумовіла прычына, магчыма, акалічнасць, што ў свае 16 сын Інэсы не мужчына, чаго для выхавання не стае, а мо намер каварна па-жаночы адкрыць наіўнаму Альфонса вочы. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.